أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Zuhruf suresiyle başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu sureye de yine Hamim diye başlıyor. Her zaman söylüyoruz, bugün de söyleyelim. Ne demek bu Hamim? Evet, ana hatlarıyla söylemek gerekirse öğrenme harflerle başlar demektir. Veya bu Kur'an bu ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Buyurun bir benzerini yapabilirseniz yapın diye meydan okumadır. Veya Allah ve Resulü arasında bir şifredir. Veya okuyanlara bir bildiri olabilir. Allah'tan gelen mesajı dinlemek üzeresiniz. Dikkat edin. Biz de şu anda Zuhruf suresini okuyup anlayıp yaşamak üzere dikkatlice dinleyelim inşallah. Rabbimiz ikinci ayeti kerime ile vel kitabil mubin. Evet. Düşünün, gerçekleri apaçık ortaya koyan bu kitabı. Evet, Allah bu kitaba yemin ediyor. Düşünün bu kitabı. Başka şeyleri düşünmeyin. Gelecek için, çoluk çocuğunuzun istikbali için yaptıracağınız apartmanları veya imkanları düşünmeyin. Bu Kur'an'ı düşünün. Çünkü bu Kur'an size hem dünyayı hem de ahireti kazandıracaktır. Dolayısıyla siz bu Kur'an'ı düşünün, bu Kur'an'ı okuyun, bu Kur'an'a göre yaşamaya çalışın. Onun dışındaki her şey boştur. Gelin apaçık size Allah'ın gönderdiği bu Kur'an'a göre hayatınızı düzenleyin. Hayatınızı Müslümanca yaşamak istiyorsanız bu Kur'an'a göre ayarlayın. İnna ce'alnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'kilû. Evet. Üçüncü ayet-i kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki, biz o Kur'an'ı düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir kitap olarak indirdik. 14 asır önceki insanlara Arapça bir kitap olarak indirildi. Ebu Cehil ve Ebu Leheb bu kitabın inen her bir ayetini, La ilahe illallah sözünün anlamını çok iyi biliyorlardı. Çünkü o günün Arapçasına göre indi. O günün insanlarından bu Kur'an'ı anlamayan hiç kimse yoktu. Her söyleneni, her bir ayeti en güzel biçimde anlıyorlardı. O günün net Arapçasıyla indirildi. Ya bugün? Evet, bugün de tüm dünya dillerine tercüme edilen tek kitap Kur'an'dır. Pek çok dile tercüme edilmiştir. Hatta bazı dillere yüzlerce tercümesi vardır. Türkçe'de bunlardan biri. Şu anda Türkiye'de 70'in üzerinde meal var, Kur'an-ı Kerim meali. 50'yi aşkın da tefsir var. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış, Türkiye'de Cumhuriyet döneminde son 80 yıl içerisinde yazılmış tefsir ve meal çeşidi. 130-140'lara varıyor. Ne demek bu? Evet. Bu Kur'an Arapçadır ama insanlar anlasın için değişik zaman birimlerinde pek çok kişi bu Kur'an'la uğraşmış, insanlara anlatabilmek için mealler ve tefsirler yazmışlardır. İnna ce'alnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'kilun. Onlar o Kur'an'ı düşünüp kavrasınlar diye Arapça olarak indirdik. Şu anda yapılan tefsirler ve mealler de bu insanların bu Kur'an'ı algılamaları için, anlamaları için, akıllarını kullanmaları için, düşünüp kavramaları için pek çok tercümeleri ve tefsirleri yapılmıştır. Dördüncü ayet, ve innehu fi ummil kitab ledeyna le'aliyyun hakim. O Kur'an katımızda bulunan ana kitapta mevcut olup şanı büyüktür ve hikmetle doludur. Evet, Allah katında ana bilgisayar veya hard disk diyebileceğimiz levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Dünyaya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 23 yıl gibi bir zaman içerisinde Cibril vasıtasıyla indirilmiştir. Aslı Allah katındadır. Bu da Cibril vasıtasıyla dünyaya gönderilmiş, Peygamberimize gönderilmiş nüshasıdır. Beşinci ayet, Efen adribu ankümüz zikra safhen enküntüm kavmen müstifim. Siz ölçüyü taşıran bir toplumsunuz diye şimdi O öğüt ve hatırlatma dolu Kur'an'ı sizden uzaklaştırıp size bildirmekten vaz mı geçelim yani? Siz Ebu Cehiller, siz Ebu Lehebler, siz As bin Vailler ve Velid bin Muireler, iyice yoldan çıktınız. Kız çocuklarınızı diri diri toprağa gömüyorsunuz. İnsanlara her türlü eşkıyalığı yapmak suretiyle çapulculuk yapıyorsunuz, soygunculuk yapıyorsunuz. Belli putların arkasına sığınmak suretiyle insanları sömürüyorsunuz. Dolayısıyla her türlü kötülük sizde mevcut. Buna rağmen biz, siz ölçüyü taşırdınız diye, böyle bir toplum haline geldiniz diye, öğüt ve hatırlatma dolu bu Kur'an'ı sizden uzaklaştırıp size bildirmekten vaz mı geçelim? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Size de bu son kitabı ve son peygamberi gönderdik. Ey Mekkeliler! Ey bu Kur'an'ı indiği dönemdeki puta tapanlar, her türlü zulmü işleyenler, kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler, insanların mallarını çalmak suretiyle, çarpmak suretiyle her türlü kötülüğü yapanlar. Evet, bu Kur'an size göndermiştir. Sizi doğru yola ulaştırmak için göndermiştir. وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَب۪يِّينَ فِي الْاَوَّل۪ينَ Evet. Biz daha önce de gelip geçen toplumlara nice nice peygamberler gönderdik. Hazreti Adem'den itibaren son peygambere kadar Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen 25 peygamber var. Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn peygamber mi yoksa salih birer insan mı belli değil. Ama bunun dışında size isimlerini zikretmediğimiz nice peygamberler de gönderdik buyuruyor Rabbimiz kitabımızda. Hadis-i şeriflerde de peygamberimiz 124 bin peygamberden, bu kadar peygamberin gönderdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan önce de toplumlara değişik zaman birimlerinde nice nice peygamberler gönderilmişti. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Ama onlara ne kadar peygamber geldiyse mutlaka onu alaya alıp eğlendiler. Her topluma gönderilen peygamberi o toplumun fertleri alaya alıp eğlendiler. Nereden çıktı bu da peygamber? Peygamber olacaksa ben olmalıydım. Ben çünkü en zengin kimseyim. Peygamber olacaksam ben olmalıydım. Ben bu toplumun lideriyim. Ben bu toplumun idarecisiyim demek suretiyle pek çok kimseler peygamberlere peygamberliğin için gönderildiğini, onların peygamberliğe layık olmadıklarını söyleyerek onları alaya aldılar. Evet, onları eğlendiler. Dolayısıyla tüm peygamberler kendi toplumları tarafından alaya alınmış oldu. Son peygamber de yine Mekkeliler tarafından alaya alındığı gibi. 8. ayet فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَزَى مَسَلُ الْاَوَّل۪ينَ Onun için biz kuvvetçe senin kavminden daha güçlü olanları helak ettik. Evet, Mekkelilerin nesi var da? Askeri gücü mü var? Hayır. Silahlı gücü mü var? Hayır. Kendileri mi güçlü? Hayır. Ad kavmine bakıyoruz, Semud kavmine bakıyoruz, Nuh kavmine bakıyoruz. Geçmiş toplumlara bakıyoruz. Mekkelilerden çok güçlü ve kuvvetli kimseler. Ne olmuş onlar? Evet. اَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَزَى مَسَلُ الْاَوَّل۪ينَ Evet. Biz kuvvetçe, kudretçe, mal, mülk, servetçe, silah yönünden nice nice kuvvetli toplumları ve Mekkelilerden daha güçlü olan insanları helak ettik. Değişik bir felaketimizle yok ettik. Tarih sayfalarından sildik. Evet. Dolayısıyla ayetlerimiz onlara anlatıldı. Ayetlerimiz onlara anlatıldı peygamberlerimiz vasıtasıyla. İnanmadılar. Biz de inananları kurtararak inanmayanları yok ettik, geçtik gittik. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمِ Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsam, evet, Mekke müşriklerine de sorsam, bir başka zaman biriminde yaşayan puta tapanlara da sorsam, aynı cevap veriliyor. Bugünkülere sorsak yine aynı cevap verilecek. Evet. Gökleri ve yeri kim yarattı? Firavun mu yarattı? Evet diyen yok. Nemrut mu yarattı? Evet diyebilen yok, çıkmaz. Peki putlar ve heykeller mi yarattı? Evet diyebilen yok. Zerre kadar bir şeyi, biti pireyi bile yaratan kimse yok. O zaman gökleri ve yeri kim yaratacak? Bu soru her zamanda ve her zeminde sorulmuş. Mekke müşriklerine de bu ayet-i kerimeler indiği dönemde soruluyor. Eğer sen onlara sorsam, kim yarattı onları? Gökleri ve yeri kim yarattı? Dağları, taşları kim yarattı? Evet, bulutları kim yarattı? Yağmuru kim meydana getirdi? Arazi parçalarını, okyanusları, adaları, yarımadaları kim meydana getirdi diye sorsam, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Onları çok üstün, çok güçlü, her şeyi bilen Allah yarattı derler. Ya bu putlar neci öyleyse denildiğinde, bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır deyiverirler, geçerler. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Bu Allah ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. İstediğinizi elde etmek için de orada yollar meydana getirmiştir. Yeryüzü beşik gibi rahattır. Bu yüzden insanlar rahatça ekip dikiyorlar, gelip geçiyorlar. Sarp kayalıklar gibi olsaydı yaşanması çok zor idi. Allah bu şekilde beşik gibi rahat yaşanacak bir yeryüzü meydana getirdi ve burada da yollar meydana getirdi. İnsanlar bu yollarla sağa sola gitsinler diye. Bugün karayolu uzmanlarına soruyoruz. Tren yolu yapımcılarına, mühendislere soruyoruz. Siz bunları neye göre yapıyorsunuz? Allah'ın yaptığı yola göre diyorlar. Ne demek o Allah'ın yaptığı yol? Allah yol mu yapmış? Evet. Akarsuların yanı başında yapıyoruz biz bunları diyorlar. Değilse çok büyük köprüler ve tüneller yapmamız gerekecek. Böyle diyorlar. Mühendisler, karayolu mühendisleri ve tren yolu mühendisleri bunu söylüyor. Allah'ın yeryüzünde akarsuları akıttığı yerin etrafında yapıyoruz biz yolları. Yanı başında yapıyoruz yolları. Değilse çok büyük köprüler yapmamız gerekecek, çok büyük tüneller açmamız gerekecek. İşte Allah'ın yaptığı bu su yollarının yanı başına tren yolunu ve karayolunu yapıveriyor insanlar. Dolayısıyla insanlar doğru yolu bulsunlar için Allah yeryüzünü yaratmış ve yeryüzünde de insanlara çok rahat ve huzurlu bir biçimde, yani beşik gibi meydana getirmiş, insanlar eksinler diksinler yaşasınlar diye. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَزَٰلِكَ تُخْرَجُونَ O Allah ki gökten ihtiyacınıza göre belli ölçülerde su indirir de onunla kupkuru ölü memleketlere hayat verir. Evet. Allah gökten indirdiği yağmurlarla yeryüzündeki insanların yiyeceklerini, hayvanların yiyeceklerini bitirmek üzere yağmurlar gönderiyor. Ölü arazilere gönderdiği o yağmurlarla o ölü toprak hayat buluyor, diriliyor. Evet. Kezalike tuhracun. Siz de yıllarca yattığınız kabirlerinizden bu şekilde diriltilip çıkarılacaksınız. Nasıl ki yağmur yağınca toprak içerisindeki ot tohumları veya ekilen buğday, arpa veya ağaçlar, çekirdekler nasıl yeryüzüne fışkırıp çıkıyorsa, siz de bir gün yıllarca yattığınız kabirlerinizden böylece çıkarılacaksınız. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Ve o Allah, bütün karşıt ve çiftleri de yaratandır. Erkekli dişili yaratmış her şeyi. Evet. Her şey erkekli dişili yaratılmış. Yeryüzünde, bitkilerde de var bu, ağaçlarda da var bu. Ama insanlar daha yeni tespit etmişler bunu. Bizim bahçede bir kiraz ağacı var. Hiç meyve vermiyor. Çiçek açıyor ama meyve vermiyor. Nedir sebebi? Soruyoruz ziraat mühendisine, o bahçeye bir daha ağaç dikiriz. O ağaç birbiriyle bahar mevsiminde çiftleşecek. Tohumları birbirine karışacak ve ikisi de meyvesini verecek diyor. Yapıyoruz ve meyvesini veriyor. Dolayısıyla ağaçlar da bu şekilde çift çift yaratılmış. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا Her şeyi çift yaratmış Allah. Dengeli biçimde yaratmış ve çift yaratmış. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Ve bindiğiniz hayvanları ve gemileri de yaratan O'dur. Gemiyi ilk icat eden Nuh aleyhisselamdır. Allah'ın emriyle, plan ve projesiyle yapan odur. Evet, gemileri falan kişi yaptı, icat eden falan kişidir. Yutturuyorlar, hayır öyle bir şey yok. Geminin ilk icadı Allah tarafından Nuh aleyhisselamın eliyle yaptırılmıştır. Gemileri yaratan ve evcil hayvanlara binmek suretiyle hem kendimizi hem de eşyalarımızı taşıttıran da odur. Hayvanları bizim emrimize veren, deniz üzerinde gemileri yüzdüren de yine Allah'tır. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْغَلِبُونَ Evet. Zuhruf suresinin 13 ve 14. ayeti kerimelerini okuduk. Bunlar binite binince okunacak dua olarak geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde. Bir binite bindiğinizde, ata bindiniz, eşeğe bindiniz, deveye bindiniz, bisiklete bindiniz, otomobile bindiniz, uçağa bindiniz, trene bindiniz. Bu duayı yapacaksınız. Evet, siz Allah'ın size verdiği o imkanların, yani hayvanların üzerine, gemilerin üzerine, uçağın üzerine veya değişik binitlerin üzerlerine binip yerleşince, Rabbinizin bunca nimetlerini hatırlayıp, bütün bunları bizim hizmetimize veren Allah ne yücedir, yoksa biz onu zapt edip kendimize yanaştıramazdık. Evet. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْنِنِينَ Yani tüm hayvanlar ormandaki aslan ve kaplan gibi vahşi olsaydı, bindiğimiz eşek, katır, at, deve gibi olmasaydı nasıl yapardık bu işi? Mümkün değildi. Ama Allah bunu bizim emrimize vermiş. Hepsi o şekilde vahşi olsaydı binecek at, deve bulamazdık. İşte bu duayı yapacağız. Atımızın üzerine, devemizin üzerine, binitimizin üzerine bindiğimizde bu demir yığınını biz dönecek hale getirip de bizi götürecek hale beceremezdik, getiremezdik. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْغَلِبُونَ Ve şüphe yok ki biz Rabbimize döneceğiz deyim. Dua edin. Bu şekilde binite bindiğinizde bu duayı yapın. Zuhruf suresinin 13 ve 14. ayetini okuyun. İşte tüm binitleri de sizin emrinize vermiştir Allah. 15. ayet. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُب۪ينَ Ama hala o inkarcı putperestler kullarından bir kısmını ondan bir parça sayarak ona ortak koştular. Allah'a ortak koştular. Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Evet, İsa Allah'ın oğludur dediler. Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Değişik şeylere Allah'a ortaklar koştular insanlar. Allah'tan bir parça sayarak. Evet, böyle düşünen insan gerçekten apaçık bir nankördür. Lekafirun mubin. Yani şirk üzere hayatını tanzim eden, putları ve heykelleri tanrılaştıran insanlar apaçık nankördür, kafirdir. 16. ayet. اَمْ اتَّخَزَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَاَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi bıraktı? Bu nasıl söz? Putlara bakıyoruz. Hübel putu erkek, onun dışındaki tüm putlar kadın. Dişi olarak isimlendiriliyor. Bu cahiliye dönemindeki 14 asır önceki Mekke'deki putperestlerin işi. Diğerlerine bakıyoruz, çoğunluğu yine dişi olarak, putları dişi olarak kabul ediyorlar. Ama kendilerinin bir kız çocuğu olursa toprağa gömüyorlar. Tanrılık, ilahlık konusunda elleriyle yaptıkları putlara dişi olarak isimler veriyorlar. Kendilerinin dişi olan bir kızları olursa onu toprağa gömüyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi bıraktı? Oğul konusunda kendi oğlunuza güveniyorsunuz, dişi olan kızlarınızı toprağa gömüyorsunuz ama Tanrı ve ilahlık ortaya gelince tüm ilahlarınızı Lat gibi, Menat gibi, Uzza gibi dişi olarak anıyorsunuz. Bu nasıl söz? Olacak şey mi bu? Evet. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ bima darabe lirrahmani meselen zalle veçhuhu müsvetten ve huve kezim. Nitekim o putperestlerden birine, nitekim o cahiliye döneminde yaşayan 14 asır önceki Mekke'de yaşayanlardan birine, Rahman'a kolayca isnat ettiği kız çocuğunun doğumu müjdelenince yüzü kararır ve öfkeyle dolar. Peki siz Lat putunu dişi olarak kabul ediyorsunuz. Menat da aynı, evet Uzza da aynı. Bunları dişi olarak kabul ediyorsunuz, putlaştırdığınız şeyleri, tanrılarınızı. Kendinize ise bir çocuk dişi olarak müjdelendiğinde, bir kızım oldu deyince yüzünüz kararıyor, içiniz öfkeyle doluyor. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl dengesizlik bu? Böyle bir dengesizlik düşünülebilir mi? اَوَ مَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَيْرُ مُب۪يمٍ. Süs içinde yetiştirilip, tartışmayı ve kavgayı beceremeyecek ve istediğini söyleyemeyecek olan kız çocuklarını mı Allah'a isnat ediyorlar? Evet, böyle bir şey yapmayın. Böyle bir durumla baş başa kalmayın. Olmaz böyle şey. Çünkü kız çocuğu tartışmayı beceremez. Süs içinde yetiştirilir. Dolayısıyla kavgayı da beceremez. İstediğini de söyleyecek durumda değildir. Böyle bir kız çocuğunu kendiniz beğenmiyorsunuz, sevmiyorsunuz, diri diri toprağa gömüyorsunuz ama ilah olarak, tanrı olarak kabul ettiğiniz putlarınızı dişi sayıyorsunuz. Olacak şey mi bu? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Rahman'ın kulları olan melekleri dişiler sınıfına soktular. Evet, Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Olur mu böyle şey? Onlar bu meleklerin yaratılışını mı gördüler de o Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Onların bu saçma iddiası kaydedilecek ve böyleleri hesap günü bu suçlarından dolayı da sorguya çekileceklerdir. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عَلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَحْرُصُونَ. Zuhruf suremizin 20. ayeti. O günkü Mekke müşriklerinin yaptıkları kötülüklere kılıf buymak için uydurdukları laflar bunlar. Bugün de insanlar günahı işliyor ve kılıf olarak hazır. Allah böyle murad etmiş bizi de diyor. O günkü putperestler, puta tapanlar, her türlü ağaçtan, taştan veya demirden, tunçtan put yapanlar ne diyorlardı? Bu puta tapmanız hoş değildir diyenlere. Elinizle yaptığınız bu demire, bu ağaca, bu taşa tapmanız hoş değildir diyenlere ne diyorlardı onlar? Evet. Rahman olan Allah isteseydi kulluk etmezdik bunlara. Evet. Bu putlara biz kulluk etmezdik. Allah istiyor bizim bunlara tapmamızı, biz de tapıyoruz. Onların bu hususta hiçbir bilgileri de yok. İnhum illa yahusun. Onlar sadece saçmalayıp yalan söylüyorlar. O gün elleriyle yaptıkları putlara tapanlar böyle diyorlardı. Bugün de insanlara namaz kıl kardeşim diyorsun, vaktim yok diyor. Kardeşim bu sigarayı bırak, zararlıdır diyorsun. Allah istemese içmezdik diyor. Sarhoşa diyorsun, boşla bu içkiyi. Allah bizi de içki içmek üzere yaratmış, ne yapalım diyor. Suçu Allah'a atıveriyor. Evet, müşrikler her zamanda ve her zeminde kendilerini suçlu görmüyorlar. Suçu Rahman olan Allah'a atıyorlar. Bu yaptıkları işte nedir? İnhum illa yahrusun. Saçmalamaktan ibarettir. Yalan söylemekten ibarettir. Böyle demek suretiyle bunlar yalan söylemiş oluyorlar. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur bunların. Em ateynahum kitaben min qablihi fehum bihi mustemsikun. Yoksa onlara bu kitaptan önce bir kitap verdik de ona sımsıkı tutunuyorlar, sarılıyorlar da onu mu söylemeye çalışıyorlar? Nedir bunlar? Bu Mekke müşrikleri bunca puta tapıyorlar da bunlara tapmalarının gerekçelerini kendilerine bu Kur'an'dan önce verdiğimiz bir kitaptan mı buluyorlar? Ona sımsıkı mı yapışmışlar? Nedir bu halleri? Yapmasınlar böyle. Doğru neyse doğruya gelsinler. Allah'ın gönderdiği vahye ve mesaja kulak versinler. Elleriyle yaptıkları putun peşinde gitmeyi sürdürmesinler. 22. ayet. Bel قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Hayır. Biz atalarımızı belli bir inanç üzerinde bulduk ve ancak onların izinden giderek doğruyu buluyoruz derler. Ataları puta tapıyorlarmış. Bunlar da puta tapmak suretiyle doğruyu bulduklarını sanıyorlar ve öyle söylüyorlar. Ama ataları eğri yoldaysa ne yapacaklar? Yine de mi devam edecekler? Evet, devam ediyorlar. 23. ayet. وَكَزَٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَزِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Evet, Zuhruf suremizin 23. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki, işte böyle ey Muhammed, senden önce de hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki, o şehrin hali vakti yerinde olanları şöyle dediler. Söz sahibi olanları şöyle dediler. Konfor içerisinde yaşayanları şöyle dediler. Doğrusu biz babalarımızı bir din ve inanç üzerinde bulduk. Ve biz de onların izinden gitmekteyiz. Söz sahibi kimseler, medya mensupları, askeri liderler, siyasi liderler, topluma yön verenler, emir sahipleri, dikte sahipleri bu şekilde diyorlar. Biz babalarımızı ve atalarımızı hangi inanç üzerine bulduysak ona devam ederiz. Bir peygamberin gelmesiyle biz hayat standardımızı değiştirmeyiz, inancımızdan vazgeçmeyiz. Biz hayatımızı atalarımızın taptığı putlara tapmakla geçiririz dediler. Evet. 24. ayet. Gale evelev ci'tukum bi ehda mimma vecettum aleyhi abaikum galu İnna bima ursiltum bihi kafirun. Peygamberleri onlara dedi ki, ben size babalarınızdan kalma dininizden daha doğrusunu getirecek olsam da mı yine babalarınızın yolunu tutarsınız? Babalarınız ata ite puta tapıyor. Vazgeçin onlardan. Sizi yaratanın emrini dinleyin. Onun dışındakilere tapılmaz. Ben Allah'tan gelen vahyi size bildiriyorum. Doğru yolu size bildiriyorum. Vazgeçin bu işlerden desem, siz yine mi babalarınızın yolunu tutacaksınız? Onlar da, biz senin getirdiğin şeyleri tanımıyoruz dediler. İnna bima ursiltum bihi kafirun. Evet, bugünküler de aynısını söylüyor. Peygamberin getirdiğine inanmayız, Allah'ın gönderdiğine inanmayız. Biz hayatımızı kendimiz idare ederiz. Kanunlarımızı kendimiz yaparız demek suretiyle, Allah'ın şeriatını, anayasasını ve kanunlarını kabul etmiyorlar ve diyorlar ki inna bima ursiltum bihi kafirun. Kur'an olarak, hadis olarak, mesaj olarak ne geldiyse Allah'tan biz onların hepsini reddediyoruz. Allah'ın hakimiyetini kabul etmiyoruz. Hakimiyet bizimdir demek suretiyle Allah'ı inkar ediveriyorlar. Fentekamna minhum fanzur keyfe kana akibetul mukezzibi. Biz de onlardan intikam aldık. İşte bakın yalanlayanların sonu ne oldu? Allah'ı peygamberi yalanlayanların sonu ne oldu? Bakın bakalım. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sarsıntıyla, bir patlamayla yok edildi. Nuh kavmi sular içerisinde tufanla yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırılarak yok edildi. Bunların hepsi Allah'tan gelene yalan gözüyle bakmışlardı. Ama netice Allah inananları kurtardı, inanmayanlardan da intikam alarak onların işini böylece bitiriverdi. Evet, Rabbimiz 26. ayeti kerimeden itibaren bize İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedecek. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّن۪ي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوا. Hani bir zamanlar İbrahim babasına ve toplumuna demişti ki, babası o günkü Nemrut devletinin put işlerine bakan bir bakan, yetkili biri. Devletine, milletine ve babasına demişti ki, o günkü puta tapanlara, o günkü binlerce çeşit puta göre hayatlarını ayarlayanlara İbrahim Aleyhisselam demişti ki, İnneni bera'un mimma ta'budu. Şüphesiz ben sizin kulluk ettiklerinizden tamamıyla uzağım. Sizin kul olarak ortaya kulluğunuzu koyduğunuz bu putlardan, bu heykellerden, bu şahıslardan, bu Nemrut'tan ben uzağım. Tanrı olarak kabul ettiğiniz her şeyden ben uzağım. Evet, İbrahim'i tavır bu. Müslümanım diyorsam, Allah'ın dışındaki sistemlerin hepsinden uzak olacaksın. Müslümanım diyorsam, Allah'tan başkasının önünde eğilmeyeceksin. Müslümanım diyorsan, kanun koyucu olarak Allah'ı kabul edeceksin. Müslümanım diyorsan, Allah'tan başka bir güç, kuvvet, razzak tanımayacaksın. Rızık veren Allah, şifa veren Allah, yaratan Allah, yağmur yağdıran Allah, evet hepsi Allah'tır. İbrahim'i tavır bu. İnneni bera'un mimma ta'budun. Kulluk ettiğiniz tüm bu putlardan, heykellerden, Nemrut'tan, canlı ve cansız her şeyden ve sistemlerinizden ben uzağım. Evet. 27. ayet. İllellezî fatarani fe innehu seyehdîn. Ben ancak beni yoktan var eden Allah'a taparım. Kulluğumu ona yaparım. Muhakkak ki o beni doğru yola iletecektir, ulaştıracaktır. Beni yaratan Allah'ı tanırım ben. Allah'ın dışında başka bir put veya putlaştırılan şahıs tanımam. Onun önünde eğilemem ben. Beni yaratanıma ben eğilirim. Benim yaratanımın önünde ben secde ederim. Çünkü o beni doğru yoluna iletecektir ve ulaştıracaktır. Ve cealeha kelimeten bâkiyeten fî akibihî leallehum yercîûm. İbrahim bu tek Allah'a inanma sözünü Hakk'a dönsünler diye zürriyeti arasında yaşayacak bir vasiyet olarak bıraktı. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. İnneni bera'un mimma ta'budu. İllellezî fatarani fe innehu seyehdîm. Sadece ben beni yaratana kulluk ederim. Ayarımı oradan alırım. Kulluğumu ona yaparım. Onun önünde eğilir, onun önünde secdeye varım. Çünkü o beni doğru yola iletendir. Bu kelime kıyamete kadar baki. İbrahim'i tavrı izleyenler bu kelimeyle hayatlarını devam ettirip sürdürüp gidiyorlar. Hangi dönemde, hangi zamanda olursa olsun buna göre hayatlarını devam ettirip gidiyorlar. Bel metta'tu ha'ulâ'i ve âbâ'ehum hattâ câ'ehumul hak ve rasûlun mubîn. Doğrusu bunları da, babalarını da kendilerine gerçekleri içeren kitap ve onu açıklayan peygamber gelinceye kadar yaşattım. Allah herkese belli bir zaman tanımış. Belli bir süre vermiş. Bu süre içerisinde belki inanırlar, belki dönerler, belki Allah'tan yana olurlar, peygamberden yana olurlar diye. Ama bu süre içerisinde de iman etmedilerse Allah zorla imana sokacak değildir. Babaların da ataların da böylece helak etti gitti. Allah apaçık peygamberler gönderiyor. Buna uyun, cenneti bulun. Değilse bu putların arkasına giderseniz, putlaştırdığınız şahısların önünde eğilirseniz, onlara itaat ederseniz cehennemi hak edersiniz diyor. Ama buna rağmen insanlar yine hala putlaştırdıkları şahısların ve elleriyle yaptıkları putların önünde eğilmeye devam ediyorlar. Hayatlarını öylece sürdürmeye devam ediyorlar. Atalarımızı bunlara taparken bulduk demek suretiyle atalarına bağlılıklarını ilan ediveriyorlar. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. 30. ayet. Fakat onlara gerçekleri içeren mesajım gelince bu bir büyüdür ve biz onu inkar edenleriz dediler. Her peygambere Allah tarafından gönderilenin sihir olduğunu, büyü olduğunu söylüyorlardı. Son peygambere de aynısını yaptılar. Bu büyüdür. Bunun söylediği büyüden ibarettir. Bu delirmiştir. Bu cinnet getirmiştir. Bunun aklı dengesi yerinde değildir. Dolayısıyla biz onu inkar ediyoruz dediler. Her dönemdeki peygambere o dönemin toplumu bu şekilde hitap etmiş. İnkar ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Ve inna bihi kafirun. 31. ayet. Ve kalu levla nuzzile hazel Kur'anu ala raculun minel qaryeteyn azim. O günkü Mekkeliler dediler ki bu Kur'an öksüz ve yetim olan birine indirildi. Olacak şey mi bu canım? Niye buna indirildi? Bu Kur'an Mekke'de veya Taif'teki yetkili iki kişiye indirilmeliydi. Mekke'nin reisi durumunda olan birine veya Taif'teki o şöhretli insana indirilmeliydi. Ya Mekke'deki ya da Taif'teki yetkili birine bu Kur'an indirilmeliydi. Niçin? Bu Kur'an garip olan, bu Kur'an yetim ve öksüz olan birine indirildi. Sanki onların elindeymiş gibi. Kur'an'ı indirmek onların elindeymiş gibi. Kime indirileceğini, kimin peygamber olacağını tespit etmek sanki kendilerinin elindeymiş gibi. Evet. Mekke'deki en büyük birinin veya Taif'teki en büyük birine indirilseydi bu Kur'an demeye başladılar. Allah da buyuruyor ki 32. ayet-i kerimede Ehum yaksimune rahmete rabbik nahnu kasemna beynehum me'işetehum fil hayati dünya ve rafa'na ba'dahum fevka ba'zın derece liyettehize ba'zuhum ba'zan sukriye ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecma'un. Allah da diyor ki, Mekke'deki veya Taif'teki büyük iki kişiden birine indirilseydi diyorlar. Allah da buyuruyor ki, onlar mı Rabbinin rahmetini paylaştıracaklar? Peygamberliğin kime gönderileceğinin tespiti onlara mı kalmış? Dünya hayatında onların geçimliklerini veren biziz. Onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. İnsanlar mal biriktiriyor. İnsanlar para biriktiriyor. İnsanlar şöhreti biriktirmeye çalışıyor, devam ettirmeye çalışıyor. Nedir bunlar? Hepsi boş. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmeun. İnsanların biriktirdikleri bu şeylerin hepsinden Allah'ın rahmeti daha hayırlıdır. Sen Allah'ın rahmetine gel, sen Allah'ın dinine gel, sen Allah'ın sistemine, şeriatına, anayasasına gel, sen ayarını Allah'tan al, Müslüman ol ki en hayırlı işi yapmış olasın. Evet. 33. ayet. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِزَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَصْهَرُوا. Evet, bakınız Allah ne buyuruyor bu ayet-i kerimede. Eğer sınırsız zenginliklerin önlerine serilmesiyle bütün insanlar küfürde birleşen tek bir toplum haline gelecek olmasaydı. Evet, Allah bu şekilde beyan buyuruyor. Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar, üzerine basıp çıkacakları gümüşten merdivenler yapardı. Yani kafirlerin hepsinin evi gümüşten, altından, zümrütten, yakuttan, zebercetten olurdu. Ama biz böyle yapsaydık, insanların hepsi gavurluğa yöneliverirdi. Gavurluğa doğru dönüverirlerdi. Biz böyle yapmadık. İsteyene veriyoruz. Onların içerisinde de, Müslümanların içerisinde de varlık sahibi, zenginlik sahibi kimseler vardı. Ama kendi önlerine bu şekilde her türlü imkanın bahşedilmesiyle insanlar küfürde birleşen tek bir toplum haline geliverirdi diye biz kafirlere bu şekilde kısıtlıyoruz. Pek fazla bir şeyler vermiyoruz. Eğer öyle olsaydı insanların hepsi gavur olmak lazım ki Allah evlerimizi altından, tavanlarımızı gümüşten yapsın diyerek o tarafa yöneliverirlerdi. Devam ediyor 34. ayet-i kerime. Veli buyutihim ebvaben ve surura aleyha yettekiun ve zuhrufa ve in kullu zalika lamma mata'ul hayati'd dunya vel ahiretu 'inde rabbike lil muttaqin. Evet. 34 ve 35. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki ve evlerine gümüş kapılar üzerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık. Evlerinin kapıları gümüşten, koltukları da gümüşten olurdu. Kafirlerin böyle de yapardık. Ama yapmadık. Niye? İnsanların hepsi küfürde birleşecek tek bir ümmet haline gelirler diye. Ve onları altına ve mücevherlere boğardık. Ama bunların tümü altın, gümüş, dünyalık, villa, at, araba, imkan, servet, saman hepsi bunların tümü dünya hayatının gelip geçici zevklerinden başka bir şey değildir. Dünya hayatının geçici zinetleridir. Ahiretteki cennet nimetleri ise yollarını Allah ve kitabıyla bulanlarındır. Evet, Rabbimiz bu dünya hayatındaki altının gümüşün yerini de böylece bildirmiş oldu. Gelip geçici, altın da gelip geçici, gümüş de, hayat da gelip geçici, insanlar da gelip geçicidir bu dünya hayatında. 36. ayet. Ve men yaşu an zikrir rahman nukayyit lehu şeytanen fehuve lehu karin. Evet. Kim Rahman'ın Kur'an'ından yüz çevirirse, evet, kitaptan yüz çevirirse, Allah'ın gönderdiği mesajdan kim yüz çevirirse, ona bir şeytanı sardırırız da artık o onun yanından ayrılmaz ve devamlı kötülükleri telkin eden bir arkadaş oluverir. Kur'an'dan uzaklaşırsam yanında bir şeytan vardır mutlaka. Kur'an'ın dolduracağı yeri o şeytan doldurur da o şeytan sana her türlü kötülüğü telkin eden bir arkadaş oluverir. Evet, bugünkü insanların durumu maalesef bu. Son 80-100 senedir insanları Kur'an'dan uzaklaştırdılar ve bu insanların hepsinin yanı başında bir şeytan oluşuverdi. Cin şeytanı veya insan şeytanı. Onu devamlı kötülükleri telkin etmek suretiyle kötülükler içerisinde yüzdürüp gidiyor. Ve innahum leyasuddunhum anissebil ve yahsabun ennahum muhtedun. O şeytanlar bunları yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Evet. Şeytanlar bunları doğru yoldan çıkarıyorlar ama doğru yolda olduklarını da zannediyorlar. Maalesef bugün insanlığın durumu pek iç açıcı değil, aynen bu durumda. İnsan ve cin şeytanlarını sardırmış Rabbimiz onlara. Kur'an'dan uzaklaştıkları için, Allah'ın Kur'an'ından yüz çevirdikleri için onlar bu şeytanlarla birlikte oluyorlar, yoldan çıkıyorlar. Evet, ama kendilerini doğru yolda olduklarını da zannediyorlar. Biz doğru yoldayız, bizim yolumuz doğrudur diyorlar. Hatta izâ câena gâle ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni febi'sel garîn. Sonunda o yoldan çıkan kimse bizim huzurumuza geldiği zaman kötü arkadaşına der ki, kıyamet günü mahşer yerine o kimse gelince ne diyecekmiş? Keşke benimle senin aranda iki doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Seni hiç görmeseydim. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın. Burada arkadaşına dikkat et. Arkadaşın kim? Şeytan mı? İnsan ve cin şeytanlarından biri mi? Seni cennete mi götürüyor, cehenneme mi? Sana iyilikleri mi fısıldıyor yoksa kötülükleri mi? Bunu iyi bil. Yarın kıyamet gününde seninle benim aram çok uzak olsun, sen ne kötü arkadaşmışsın diyeceksem, bugünden bırak onu. Evet. Dinleyenlerin hepsi bu ayete iyi dikkat etsin. Yanındaki arkadaşına iyi bak. Sana doğruyu mu fısıldıyor yoksa eğrileri mi? Sana cennete götüren yolu mu yoksa cehenneme götüren yolu mu tavsiye ediyor? Dikkat et, kıyamet günü ben senden uzak olayım diyeceksen gel şimdiden uzak ol. Şimdiden onunla birlikte olma, olmamaya gayret et. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَزَابِ مُشْتَرِكُونَ. Evet. Bugünkü pişmanlığınız kesin olarak size fayda vermez. Kıyamet günü pişman olmuşun ne faydası var? Dünyada pişman olacaksın. Dünyada aman ha ben sistem olarak Allah'ın sistemini tanırım. Hayat tarzı olarak Allah'ın hayat tarzını bilirim. Şeriatı bilirim, anayasayı bilirim. Onun dışında başkasını bilmem diyeceksin. Pişmanlık bugün olacak. Dünyadayken olacak. Dolayısıyla yarın kıyamet günü pişmanlığın hiçbir faydası yok. Çünkü siz dünyada yaratılış maksadına aykırı yaşamıştınız. Şüphe yok ki şimdi azabı çekmekte ortaksınız. Evet, ey sapıtanlar ve saptıranlar. Ey saptıranların arkasına uyarak cehennemi boylayanlar. Şimdi ortaksınız birlikte cezayı çekmek üzere. Çekin bakalım cezanızı burada. Allah size dünyada bunları söylemişti, bunları bildirmişti. Bunları peygamberleri ve kitabı vasıtasıyla size duyurmuştu. Ama duyan kim? Efe ente tüsmi'us-summe ev tehdil-umye ve men kâne fî dalâlin mubîm. Ey Muhammed, sen mi sağıra işittireceksin? Yahut körü ve apaçık sapıklıkta olanı sen mi doğruya edeceksin? Adam kulağını kapatmışsa, hakka ve hakikate karşı kulağını kapatmışsa adam, sen onu doğru yola eriştirme imkanına sahip olamazsın. Bu mümkün değil. Dolayısıyla fayda vermez bu. Onlar gerçeklere karşı kulaklarını tıkamışlar, apaçık sapıklık üzere devam edip gidiyorlar. Ve imma nezhebenne bike fe inna minhum muntakimun. Eğer biz seni vefat ettirip onların arasından alıp götürsek bile mutlaka onlardan intikam alacağız. Bedir Savaşı'nda bazılarından intikam alındı. Peygamberimiz gördü. Uhud'da intikam alındı. Peygamberimiz gördü. Evet, Hendek'te intikam alındı, gördü. Mekke fethini de gördü Peygamberimiz. Ondan sonra da, Peygamberimizin vefatından sonra da birilerinden intikam alınmıştır. Peygamberimiz onları görmemiş olabilir. Ama büyük intikam ahirettedir, cehennemdedir. Orada intikam alınacaktır. Bu kafirlerin hepsinde. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Yahut onları tehdit ettiğimiz şeyi sana gösteririz. Yani senin gözlerinin önünde onları azaba uğratırız. Şüphesiz biz onların hakkından geliriz. Evet. Allah bir kısmını gösterdi. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te bir kısmını göstermedi. Allah onların hakkından gelir, güç getirir. Firavun'a güç getiren Allah, Nemrut'a güç getiren Allah, Ad kavmine, Semud kavmine, Lut kavmine, Nuh kavmine güç getiren Allah, Mekke müşriklerine de güç getirecektir. Bu mutlaka gerçekleşecektir. Evet. 43. ayet. Festemsik billezi uhiye ileyk inneke ala sırat-ı müstakim. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Ey peygamber ve o peygamberin ümmeti, sana vahyedilen son kitaba sımsıkı sarıl. Çünkü sen bu kitaba sarıldığın takdirde dosdoğru bir yoldasın. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik ve sevfe tüselun. Şüphesiz o vahiy yolu, o Kur'an sana ve toplumuna bir şereftir. Ama zamanı gelince hepiniz ona karşı tutumunuzdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Evet, bu Kur'an şüphesiz o vahiy yolu sana ve topluma karşı bir şereftir. Kur'an'la şereflenen o insanlar kıtaları fethettiler. Kur'an'la şereflenen o insanlar şerefli olan şehitliğe nail oldular. Gazi olanlar da ganimete nail oldu. Bu Kur'an sayesinde o garip insanlar, o mazlum insanlar, o Mekke'deki insanlar tüm dünyaya meydan okur hale geliverdiler. Çünkü bu Kur'an, çünkü bu vahiy o peygambere ve onun toplumuna bir şereftir. Ama zaman gelince hepiniz ona karşı tutumunuzdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Kur'an'a karşı tavrınızdan dolayı herkes hesaba çekilecek. Kur'an'ı arkana mı attın, hesabın ona göre verilecek. Kur'an'ı gece gündüz sabah akşam eliğin altında bulundurdum ve ona göre mi yaşadım? Hataların, kusurların varsa da yine Allah ona göre hesaba çekecektir. Evet. 45. ayet. وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَا يُوبَدُوا. Ve ey peygamber, tevhid inancı konusunda bir şüphen varsa, son gönderilen mesaj hakkında, son gönderilen din hakkında ve tevhid inancı hakkında bir şüphen varsa, elçilerimizden, senden önce gönderdiklerimize sor. Rahman olan Allah'tan başka sahte ilahlara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz? Geçmiş toplumlara ve geçmiş kitaplara bakın. Evet, Allah'a ortak koşulmasına, Rahman olan Allah'ın yanı sıra başka sahte ilahlara tapılmasına hiç izin verilmiş mi? Tevhid inancı Hazreti Adem'den itibaren son peygambere kadar aynı şekilde gelmiş. Şirk yok, puta tapma yok, Allah'ın yanı sıra sahte ilahlara tapılmasına hiç izin verilmemiş. Evet, son kitapla, son peygamberle de aynı sistem, aynı tevhid inancı devam etmektedir. Dolayısıyla Rabbimiz Hazreti Adem'den son peygambere kadar gönderdiği mesajıyla, vahiyle, kitabıyla, peygamberiyle tevhid inancını yaşatmış ve kıyamete kadar da bu son kitap ve son peygamberin mesajı yaşamaya devam edecektir ve bu kitap sayesinde sahte ilahlara da tapılmayacaktır. Buna uyanlar sahte ilahların peşinden de gitmeyeceklerdir. Evet, bugünkü dersimizde de Zuhruf suresinin 1 ve 45. ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 46. ayetten itibaren devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyliye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.